أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. مخي الله جل جلاله دا شوبی جواب ورک چې د مشرکان وي چې دا قران نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې شیطانان نازلې نو داغه په یو دو وجو سره الله جل جلاله جواب ورک دا داغه جواب ته تمد او داغه مزید وضاحت دی. الله فرمایي هل انبئكم اي خبر درکم تاسو ته علامن تنزل الشياطين دا غچا برګي خبر درکم چې شیطانان پاغي باندې راګوزيږي. ناغسوک دي تنزل على كل افاك اثيم شیطانان راګوزيږي باغډیر دروغجن باندې او اسیمن اغډیر ګناګار باندې چې لړلې په ګناګي نو شیطانان دا غي خو درازي او شیطانان باغې باندې راځي او غي ته خودنه اغه کوي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې ده اغه تک دا وحی راړي نه دا شیطان نه راړي بلکې دا جبرئیل امین راړي او خلکو د سر راړي او دا الله تعالی د طرف راړي. پاتش شیطانان هغه د کاهنان او د جادوګران او د ډیر دروغجن او د ډیر ګناګاران خو ده وړو کې ګناګار خو ده غرازیم نه لګار مسلمان ګناګار د شیطان با ډیرو کم سره ملاقات شي وي خبرې درې شي اپ وړه ستبه باندې نه چلیږي هغه چې مرزینو ډیر پر د واړه مال مکر کړی د خلک هغه دوکا گئی نور جرا کوزیږي او الکا کوي ناغل وی لوی خلکو سره بلوی ست باندې چې کم د گمراهی کارونه کوي ناغي خو دا غره کوزي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدید مغیباتونه خبر ورکړي. نبی علیہ السلام درو جن دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپاک نه دے او درو جنم نه دے ګناګاروم نه دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو دا شیطانان نه دے او بیا دا شیطانان چې په چرا غوزی کې کوم خبره وته گئی نو دا غي باره کې الله خبره کوي یلکون السمع یلکون دی ور کوي دی اچوي السمع هغه خبره لره چې کوم د ملائکونو اوریدلی نو هغه هغه د بیان کې خپل چا باندې چې را غوسوي نو هغه دا شیطان هغه خبره وته بیان کی چې بره مجلس کې دا ویل کې دل د الله د طرفه فرشتو ددا خبر او ویل شیخ والله فرمای وا اکثرهم المكاذبون اکثر د دې شیطانانو نه بر نه چې کوم خبر روړي نو کاذبون دی په دې کې دروغجن ویو خبره رښتیا وی ډیره دروغ وی. نو بر نه چې کوم خبر راړي کاهنانو خوا ته ګناګارانو خوا ته جادوګرانو ساحرانو خوا ته ندی کی دروغ زیات وی علامو پر مل واکثرهم کاذبون اکثر د دې شیطانانو نه هغه په دې خبرو کې د خپل ملګرو د جګه می خبري ور کوي په دې کې دروغ وای. لکه حدیث د بوخاری کې مرضی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای نبی علیہ السلام نه خلکو د بوزوک د کاهنان مبارکي نبی علیہ السلام فرمای انهم لیسو بشدایس خلق نه دي صحابه یا رسول الله بعضی وخت کې خودی خبره بیان کی خبره بالکل حق وی. پیغمبر علیہ السلام فرمایل تلک الکلمۃ من الحق یحفظها الجنی دغه کلمه دغه یو خبره چې دې کومو کی دا د حق نه ده دغه جن ووري برخه دلی هغه ووري نو هغه خپل ملګری ته ورواچي او هغه سره حدیث کې راضی نبی علیہ السلام فرمایل سل درو وسره غوځي نو یو د پاسه سل یو د پاسه سلوګي یو خبره د برن راوډي رختي بقیا سو خبره وسره دروګي او ځکی او یو حدیث کی راضی حدیث د بخاری دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پرمل بعض ټیم کې پرشتي انان درا کوجی انان وریزه د ویلې کی انان السما نو اغه خپل کې تذکرې کوي دا خبرو چې کمی الله تعالی په سره لګړي چې دا بکیږي بلان کې بمړيږي د بلان کې په بچي کېږي دا بکیږي هغه دا خبرې ذکر کی نو انته کې شیطانانو وی نو شیطانان دا غینه بعضی خبرو ته غوږ کیږي اگر و تختې لمبا ور بسې چې خو بیا هم بعضی ټیم کې بچي او خبره ورو تختې نو چې اگر و تختې نزل ته کاهن ته واچي نو پیغمبر علیه السلام پر ملګه سره د ځان نسل دروغ نور یو ځای نو او یو روایت وګد روایت بلوم دی روایت د مسلم دی وګد روایت د پیغمبر علیه السلام یو مقبا نه ناس دچا مکو شو دا شغل لاله او بل شو پیغمبر علیه السلام صحابه او دوی تاسو به جاهلیت بارکه دی بارکه سوی د اسمان کې جدا د لمبل لاله شي صحابه او الله رسول خو ویږي هم بل خبره کوله جنن شپه او لوی سړی پیدا شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر مہلا تر معلوم او دی حدن ولا لحیاتی دا چې دا مرګ او د ژوند پر نشي وشته لیکن چې کله الله جل جلاله فیصله وکي هغه فیصله د یو کار بارے یو کې نو تسبیح وې د هم عرش او جترون کې فرشتي تسبیح وې بیا ورپسې کته فرشتي تسبیح وای تر دې چې اسماني دنیاوی والے فرشتي اگر تسبیح وی بیا یو بل نه تاسونه کې بره فرشتي کته والا دا کته والا دا تر دې پورې چې لاندې اسمان والا دا خبره راورسی نو چې کله دې یو بل ته تذکرہ کوي لاندې اسمان کې نو باز ټیم کې دا جنات او دا شیطانان بازی خبره راورځي راو تختي خپل دوستانو ته ورګي غي دې بیان کی او بیا نبی علیہ السلام فرمایل چې کوم خبره راوړي نو هغه حقي واخره کې روایت کړي ولیکنهم یکذبون فيه ويزيدون لیکن دې کې دې کې دروغ یو ځای کی او هغه دروغ سره سیواله مو کې لغون دي سیواله خبر هم اندراله پیغمبر علیہ السلام بارک الله پرمل چې نبی علیہ السلام ته دا قران شیطانان نه راړي شیطانان کرا کوزي کې نه پنې کو خلکو نه را کوزي کې هغه کرا کوزي کې نه چې بالکل ګناه کې لړلې اسی مګه ته چې ګناه کې انتهایی لړلې کاسته ویني کې وړو کې ګناګار نه وي خبر هم اندراله تنزل على كل افاق او افاقم معمولی دروغ والا دنا چې کله نه کله ډیر دروغجن چې یو خبره رختیا کې نسل دروغ کوي د وړو کې دروغجن تا نو شیطان دا ذکر سره نه دي چې کله وې کله نه یلو صرف دوکه ور کوي دوکه کوي را دوکه کوي چې یو خبر رختیا کې اصل دروغ وي اب ګناه کې بالکل لړلې نو دا څه قسمان دي شیطان اگر نزول کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا څه نه دي اگر دا څه چې ته کېدې شي دا خدا ساهران او کاهنان دي او بیا چې کومه خبره راړي نو هغه هغه خپل ملګرو ته بیان کی او الله اوپر مې لوک سره هم اکثر د شیطانان نه کاذبونه درو جن دي پرې خبرو کې چې کومه خپل ملګرو ته هغه بیانې وشعراء يتبعهم العون او شاعران چې دي يتبعهم العون د دې تابعداري کې گمراهان حلق دل دا مراد مظهری و اید شاعر نمراد شاعران دا کفارو دی دا کفارو شاعران چی دی یتبعهم دا دی اتباع کی و دی پسی لگی دلی دا دی ملگرتیا کی العون گمرهان خلقو دا کافران خلق دا غی پا شیر پسی لگی دلی و دا غی دا شیر صفت کی او دی باوی نبی علیہ السلام شاعر دی نبی علیہ السلام دا سی ندی نبی علیہ السلام اتباع چی کم کی اگر دا اسمان سطور دی اغه پاک خلق دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه نبی علیہ السلام شعر نشی کړي زکه چې کم شاعران دی الله تعالی دا غي برګه فرمای دا غي اتباع چې کوي نو اغه گمراهان خلق دا غي اتباع کوي دا لاندې خلق اغه گمراهي او بیا الله جل جلاله ها دا خبره یو خبره بلوي چې کله دا آیات نازل شو دا آیات نازل شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه دی بهترین شاعران دي اغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراله وته وی رسول الله قران کې هراله چې وشعرا او یتبعهم العون عبد الله بن رواحه نبی علیہ السلام شاعر کعب ابن مالکم شاعر حسان ابن ثابت هم شاعر کعب ابن زهیر رستو بیا دام یو شاعر عجیب شاعر دغه واقعیا مور به شان نزول بیا کعب ابن زهیر د دې بهترینه قصیده ده د ابتدا کې ایمان نو راوړل رجیمانه نو راوړل د دې یو قصیده وي هو پاګه کنه قران ماف کونه خدای ماف کونه پیغمبر ماف ډیر بهترین ډیر سنگین الفاظ یې وې د پیغمبر زړه زخمی کو او قران او خدای به کې ماف نه کنه نبی علیہ السلام فرمایي من لګي کابن فلیقتل هو زوب جم کاب سره ملاو شو داغه باره کې فتوا داغه نه سر کټ کې او نن د درو غالبا مسلمانو د نبی علیہ السلام مجلس کې بازو کسانو هغه دته د خبره هغه رسوله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوستا باره کې ویل دي چې څوک مسره ملو شو دغه نه سر کټ کې د تومره مزمت کړي دي د اسلام استقباب اوس په کواله کړي نه دلنو یو ځنګل یو څه ټاووته او چې چاته به د نبی علیہ السلام خبره کول نه غیب وته یاره د سړي باره کې مونږ ته سر نشو د چې دا خبره کړي دا نو ستا بچ کېدل هغه تاسو سپری دي نه ایس څوک د سره ملګری نشو بهرحال دغه د غرور یا ملګری د تدک تدبیر خو چې ستا یو وجه کېده شي چې ته نبی علیہ السلام مجلس تراشه نبی علیہ السلام نه معافي وړ ایمان دار ورنستا بل لار نشته بل نورو مثلا نو درې څوک نو درې نو بیا دا سې کارو کو چې ځانه بالکل نکاح پوش کو مخه پټ ذکر د بارے کې اډر دا چې دې قتل کې او د نبی علیہ السلام مجلس دراګه څنګه چې صحابه به پوښو صحابه وې کا بس دې الامان یا رسول الله نبی علیہ السلام ته لیک سره الله مان را صحابه ور پسې پاسې دیلو او نبی علیہ السلام ته دامه نبی علیہ السلام را پرې دی دې ایمان راو نبی علیہ السلام ته وی او مقص اشعار نو به یو د قصیده ویل ډېر وګدا قصیده ده ډېر بهترین اشعار ویل دي د قران صفته وګو د اسلام صفته وګو د نبی علیہ السلام صفته وګو موږ استادانو پڑھاو کړی و اې د قصیده د کعب ابن زهیر وای نو بهرحال د ځکه اسما شاعرانو چې کله دا آیات نازل شه نبی علیہ السلام له صحابه شاعرانو نه چې یا رسول الله قران کې الله تعالی ویل چې شاعرانو خلق لاندې خلق بیکاره خلق چه کم پسې لګی دی له کوم راینه په خپل دی په کوم سم باندې نو نبی علیہ الصلات والسلام ته فرمایل تاسو اخره کې نه ګورئ اخره کې الله تعالی فرمای الا الذين عشران چې کوم ایمان راوړل دی او عمل صالحات او دا الله ذکر کوي ډیر ډیر او دا چې بدلا اخلي د ظالمانو چې ظالمانو او کافرانو د دې په شاعرانو کې بد بیان کی نو دې چې نبی بدلا اخلي نو دا چې شاعران چې دي د دې الله تعالی د مذمت نه بار کړی دي دغه شاعران نکر شاعران نو داندو شاعرانو د کافرانو مبارک دي د مؤمنانو مبارک اگر رستو الله تعالی خبره کوي خبره ده تعالی والشعراء يتبعهم العون الله وجم بیانې الم تر انهم في كل واد يهيمون الم تر ایت نغره مخاطبه انهم د شاعران چې دي په کل وادن پر یو واده د کلام کې وادن مراد وادی د کلام ده عرب وی انت پی وادن دو کسان یو بل سره خبری کی عرب یو خبره گئی او بل بل خبره کی نو اغتا وی انت پی وادن وانا پی وادن تا پا یو زیکی او زو پا بل زیکی من وادی نا مراد ده غرون و مسکی زین ده دلتا مراد وادی ده کرام شعر تا جبور نو کلبا ویختستای نو کلبا سترگستای نو کلبا خر پسیشی ده عرب و شعران تا جبازو دو کن نو کلبا یو شی پسیشی نو کلبا بل شی پسیشی نو کلبا اسمانو چد کی نو کلبا زمکرا راکه ته کینو دا شاعر سروت مدعین نه او کلب یو شی په زیګیږي او کلب بل شی په زیګیږي مقدمات خیالی او بس ذهن کې راځي ناګله مکفا موزون کلام جوړی نور په بده نه پويږي کلب یو باندې او کلب بل باندې گمراه شاعران چې کوي کنج صحیح شاعران دي داغه کو بهترین مضمون وي قران او د حدیث مطابق وي او چې کم بیکار شاعرانی داغه پته نه لګي داغه د کلام روټ او جهت هغه متعین نه کلب یو باندې او کله په بل باندې الله وی ته دي شاعرانو ته نه ګوري علم ترا انهم ایت نه ګوري د باطل شاعران چې دي په کل وادن په هر واده کې په هر میدان د کلام کې په حجو کې فاضل کې مدح کې او د غرنګ مزمت کې یہی مونا دي سرګردان نه هایم ارش دست ویل کیږي چې اگر رواني بس لا تکه په اعلی حد په کلام کې مبالغه کې کمخه ته دروغ راځي په دروغ باندې ویل نه کوي حائم دا چې شاید په درو وی لنه کې کله به کې درو وی کله حقیقت وی کله فزول خبرو کې دې ته ویل کېږي هم علم تر انهم فی کل وادی یمون دنه ګورې دې ته په هر میدان د کلام کې یمون دې سرګردانې دې برکې نه لګي دې برکې شي وی وانهم یقولون ما لا يفعلون او الله فرمای بل دې ته وګوره دې باطل شعرانو ته وانهم یقولون دې وی ما هغه خبر الله يفعلون چې دې نه کوي خبره مې درا وانهم یقولون او دا شعران چې دې وی هغه خبره ما لا يفعلون چې دې نه کوي نګور قرآن ته بدی شعر چې ته قرآن او چې ته شعر د شعر داغي وادي معلومه نه ده کله به یو سوې کله به بل سوې الټه پلټه خبري خبره نه ده نه کله یو مضمون کله بل مضمون کله یو درو کله بل درو حالانکه قرآن داسې نه ده قرآن شعر ک نبی علیہ السلام شعر وي او قرآن شعر وي نو په کار دي چې قرآن هم داسې وي چې کله یو سوې او کله بل سوې کله رښتیا وي کله درو وي نعوذ بالله من ذلک د قرآن کلام او د قرآن بیان فصیح ده هغه کې وضاحت ده هغه ډیر بهترین کلام ده پاتې شو د شاعرانو خبرې هغه برکه الله پر ملداغي د میدان پته نه لګي او که میدان کې روان شي نو بیا د بریک پته نه لګي او بیا چې سوي نو بیا د کول پته نه لګي چته قرآن چته شعر او چته قرآن چته شاعر او چته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دواړه برابر کې دي هغه نشي وبنه ما باندې دی د دواړو کې ډیر لوی فاصله نو دې سره مقصود د شاعرانو بیانوم دی او سره ورسره د آیات مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام شاعر او قران شعر نه دی ځکه چې ته شعر شاعر او چې ته قران او محمد علیه الصلاۃ والسلام ورپسې ذهن تدار دي چې بس هر یو شعر هغه د غزیر دی هر یو شعر چې دی هغه د غزیر دی هغه د بریک پته نه لګي اوس چې وای دا هغه د کول پته نه لګي او د میدان پته نه لګي د کلام پته نه لګي الله وینا نه دا د هر شعر خبره نه ده تاسو دمه مراد دغه شاعران نه شاعران د کفار دي چې کم تیر شو الله دې نو باسي ز کسان الا الذين مگر شاعران امنو چې هغه ایمان راوړل دي او عملو صالحات او کړی دي نه کې وذكر الله او دې یادي الله لرا وانتصر او دې انتقام او بدله اخلي من بعد ما ظلمو رستو د دین چې پدی باندې ظلم وکړي چې د کافرانو د طرفه ظلم سو د پیغمبر علیه السلام په اشعارو کې مذمت شو د قران مذمت شو قران په سي شعرونو کې بدر دی وي نو دغه مسلمان شاعر رغلګي او د اغین بدله واخلي نو دغه شاعران چې دي د خپلم نه کان دي او دې په سي چې کوم اتباع کوي او د دې خبره مانی نو دام نه کان دي او دې چې سوي نو هغه کوي او د دې میدان معلوم دي او د دې اغه روټ او طریقم اغه معلومه ده د دې اشعار معلوم دي دي دغه په شان دي الا سره الله جل جلاله دي د نور شاعرانو نه اغه رابر او دا وجدان چې نبی له سلام دو سلام به فرمایل المؤمن یجاهد بالسيفه ولسانه بلکې دا یو دویم قسم jihad دی نبی له سلام دی مؤمن اغه په توره باندې jihad کوي او مومن هغه خپل باندې jihad اومدا وجدا چې نبی علیہ الصلات والسلام به حسن ابن ثابت طبيع خپل صحابي دا چې کافرانو په مذمت کو نو روایت د بخاری کې راځي بد الخلق کې نبی علیہ السلام به عجیب انی اللهم ایت بروح القدس حسن ابن ثابت طبيع دې ته جواب ورکا او بیا به ته دعا کوله الله دې روح القدس سره هغه مضبوط کې او نبی علیہ السلام به فرمایل ان روح القدس لا یزال یؤیدک ما نفقت عن رسول عن الله ورسول نبی علیہ السلام به روح القدس اغستا تایید کئ تر سو پورې چې ته دی باکه د الله نه او د الله د رسول او بیا خصوصا په اشعارو کې د حسن ابن زید ثابت بهترین اشعار عمرۃ الکذب مکبه د نبی علیہ السلام نمخ کې صحابه او اشعار دی عمر سے من کول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د بخاری روایت معاذ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خلی عنه یا عمر یا عمر فریدا د دې د اشعار جدید د په مشرکانو باندې د غش د ورښتو نتیجه دا د هغه وخت میډیا څنګه چې نن په میډیا باندې درو وی یو بل ته جواب کوي یو بل په ځکلی پونه کوي نو د زمانه جاهلیت میډیا اشعار نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل پریدا د پدی مشرکانو باندې د غشو د ورنځو نتیج دی. نبی علیہ السلام به حسن سے کوي یو حج وکاو د مشرکانو تین جبريل ماګه زکه جبريل هغه تاسو بیا دا ډېر بهترین اشعار دی. حجوت محمدن فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء حجوت محمدن برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء لوی قصیده ده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرف هغه بهترین اشعار دی. نو دا خبره اغه یاد او ساته شاعر هم په دوه قسم دي. یو شاعر و شعرا یتبعهم العون شو او یو شاعر دا اغه دلیل بهترین شاعر اغه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات شو. او دا قرنګي شاعرانو کې بیا دوه قسم شو. یو بدترین شاعران د کافرانو او یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه لکه حسان بن ثابت شو، عبد الله بن رواحه شو، او دا قرنګي کاب ابن زهیر شو وغیرہ وغیرہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دا بهترین اشعار. اوسنګه چې قران کې دوو اقسام ته اشاره وشو د شاعرانو او شعر ته، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کې مرضی مرسل روایت ته امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کړ پیغمبر علیہ السلام په شعر بارے کې فرمایل هو کلام دا یو کلام دی په حسن هو حسن د دې بهترین دی وکبی هو کبیر او د شعر ناکارا دی. او نبی علیہ السلام به فرمایل روایت دی بخاری دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو شاعر تیر شوی دی داغه بارکی به نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لبید بارکی لبید شاعر د زمانه جاهلیت ازدکو کلمتن قال الشاعر کلمۃ لبید نبی علیہ السلام زمانه کې دی لبید. نبی علیہ السلام به فرمایل بهترین کلمه چې شاعر ویل د کلمه د لبید دا او بیا داغه د شعر یو ټوکړه به نبی علیہ السلام وی داغه شعر نبی علیہ السلام یې صفات وګو او اگر ټوکړه به وي الا کل شی ان ما خل الله باطل دا یو ټوکړه ده. نبی علیہ السلام به داسې پورا شعر نه وي یو ټوکړه به وي. نبی علیہ السلام فرمایل د لبی خبر سخه است خبره ده چې هغه ویلې ده چې الا کل شی ان ما خل الله باطل دا الله نه علاوه چې کم یو شی ده ختمیدون کړي او کل نعیم لا مخال الزائل د شعر دغه ټوکړه ده هر یو نعمت چي ده دا ختمیدون کړي ده په دنیا کې پاتې کیدون کې نه دې پدی باندې بزوال لذي او دا الله نه علاوه شی هر یو شی چي ده هغه باطل ده چې د عبادت کول شي هغه ختمیدون کړي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام با داسې او یو موکه باندې شعر اوریدل دی نبی علیہ السلام ویلې ټوکړه ده او نبی علیہ السلام اوریدل ځکه نبی علیہ السلام احادیث مبارکاو کې راځي پیغمبر علیہ السلام فرمایي انما الشعر حکمه ځکه بازی شعر سي حکمت دي. او بل حدیث دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي انما الشعر حکمه ابو داود روایت او داسې کیسه مال پاک د نبی علیہ السلام د شعر برکه راغلی نبی علیہ السلام به شعر اوریدو وی بنا ذکر د نبی علیہ السلام یو صحابي دی عمر ابن شریف دیوی چې نبی علیہ السلام سره یو ورځ درست و ناستما مسلم حدیث دی وی پیغمبر علیہ السلام ما ته فرمایل چې هل ماک من شر امیہ ابن ابي سلط یو کافر دی چې ویده نبی علیہ السلام ما ته چې داغه اشعار هو د سره نشته نو وی ما او د جیا رسول الله شته در سره وی نبی علیہ السلام وی چې ته وای وی نبی علیہ السلام ته ما اشعار شروع کړو حد وی نبی علیہ السلام ته جما شعر وی هغه به بلوای وی جما به وی نبی به چې بلوای تر دې پوري د صحابي فرمای حتا انشدتو می ته به دین تر دې پوري چې نبی علیہ السلام ته ما سل اشعار د امیہ ابن ابي سلط دا سل اشعار ما نبی علیہ السلام ته هغه ذکر نو بهر حال شاعرم خشت او بدترین مشتا شعرم خشت نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیثو کې صفات کړي او شعر بدم شته شعر بدم شته ګوره یو موقع باندې ام حدیث کې راځي ابو سعید خدری سے وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سره روانو عرج علاقه کې عرج د مکی بلاره باندې څهورو ندی تهامی علاقه سره عرج علاقه کې نبی علیہ السلام سره روانو تهامی علاقه یو شعر اشعار وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا شیطان بند کې یا شیطان رونی سه نبی علیہ السلام او شیطان خذو شیطان عام سی کوشن شیطان راتین کې او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د یو سړی ګډ د نو نډکشي دا د پر ډیر بهتره ده چې د هغه ګډ د شعر نډکشي ګند شعر او د غنده شعر برکه نبی رسول الله وی چې او غنده شعری داغه ګډه د نو نړک شي نو ته نبی ګلان نو دا داغه د پرا د دې نډیره به تر دا چې د هغه ګډه د غنده اشعار نړک زکه غنده اشعار د نن سبا الګان بری منډي باندې اشعار مشار دي سره د انسان جذبات احساسات هغه خرابي نو د دې وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې فرمایلی او یو روایت کې الفاظ داسې دی بخاری روایت کې پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې د یو کس ګیډه د نو نه ډکه شو دا ګیډه ولا خرابږي حتی یفسدو دا ګیډه ولا خرابږي نو دا د دینه ډیره بهتره ده چې د شیر نه ډکه شیر هغه دومره نقصان د نو دا دومره نقصان نه دی خو د شیر دا ډیر نقصان نه ځکه د دې انسان جذبات او احساسات خراب شي او چې کله د دې انسان جذبات او احساسات خراب شو نو دا انسان برباد شو او دا نقصان شي نو بہرحال شاعران نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه شعر نه پوښ او کسوب وای چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو شعر ویل دی الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نبی کړي او نبی علیہ السلام نه شعر نکړلې یو حدیث کې راځي د نبی علیہ السلام غوت زخمی شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان انت الا اصبع دمیتی وفي سبيل الله ما لقيتي وته تنه مگر یو غوت او تا ته چې کوم زحم او تکلیف ورسېدو نو دا په لار د الله کې ورسېد خدا شعر نه لري ځکه شعر په عربی کې هغه مکفا الفاظ ته ویل کېږي موزون الفاظ ته ویل کېږي چې شاعر د هغه قصد کې او چې مکفا او موزون کلام نقلین راو بسی او دا خو نبی صلی الله علیه وسلم اسی الفاظ یې برابر شو لگا تز بډیر لیلی په دې زمانه کې بعضان د شعر شاعر مېر نه خو نقلین راو بسی او خبر لسر او ویخ برابر کی نو شعر بعض ټیم کې اسی سړی خبر او کیو برابر شي نو دې شعر نه ویلږي دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الفاظ د خپل نه وتل شعر هغه ته وی چې انسان قصد او اراده وکي او د خپل نه منظم او منظوم مکفا الفاظ برابر الفاظ اگر او بس نه هغه ته شعر ویلږي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل نه عزو دي او دا اشعار هغه نه دي او دا خبره یاد وساته دو واقعیم دیده که بارا یو دا دی اخیری الفاظ بارا کی او یو بدترین شعر چره ندا خن ده دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو عاملو عراق علاقہ کی ذلہ میسان کے گورنر نومان ابن عدی او اغس اشعار وی پاگی که دا شراب و تذکرہ اکلا چکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا پتاو لگید نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته خط لګیو او ته مستدا الفاظ وردل تمام مزولک تمام امارت او د حکیمیت نه مزولکړي بیا غ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ درا او ته دا خو زماده خلینه جذبات او احساساتو دا خبري وتی دی ما شراب سکلی نه دی او ته وینا لعل امیر المؤمنین یسبه استاد کلام چې ما تره ورسید استاد خلینه اغه اوته ده اتا د شرابو تذکره او کلمه ته خپته د جتانه رسکلی ولې هاذا ته د دین رستو حاکم کړي نشي د پوره بادشاہ نه پاغل شعر باندې اغلري نو حالت شعر اغه مناسب نه دی نه دی بګر نز د کول بګر دی د تذکره بګر ايو د اخيري الفاظ توکشه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب الله خیر کی فرمایلی دی صورت بارکی و سیعلم الذین زرد چې پوی بشیا کسان ولمو چې زیاته کړي دا الله حق والده دا رسول حق والده یا دا بنده حق والده زیاته کړي دي نو د تبته ولګي ایمن قلبین قلبون چې دې کم یو زیاتا کم یو زیاد اړیدو ته دې اړیږي رست د مرګ دا خطرناک جمله تخویب ته کم یو زیاد اړیدو ته دې اړیږي څومره خطرناک دی ته دیور اړیږي چې چا زیاته او ظلم کړی دی چې هغه جهنم دی او هم دا الفاظ دی ټوکړي بار کې اوره چې کله عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زما بلار هغه په وخت د مرګ کې هغه وصیت کړو نو هغه دو جملې لیکلې وې زما بلار و یې وی خط کې ولیکې او چټي لیکلې باقي کې لیکلې چې بسم الله الرحمن الرحیم او بیا لیکلو چې دا وصیت د ابوبکر ابن ابي قحافه ده چې کوم وخت کې هغه د دنیا نزی په داسې حال کې چې کافرانو ایمان راړو او ګناګار سړی چې دی او ګناه بس کړه او دروژن رښتیا شروع کړو او بیا یې فرمایل چې تاسو باندې عمر خلیفہ جوړو هغه د ځان پجوان ژوند کې د مؤمنانو د بر خلیفہ مقرره کړ او ټینګ موټینګ نو شوی د خلافت یو طریقه دام ده چې مخ کې خلیفہ د مسلمانانو یو بادشاہ مقرره کړ نو هغه د الفاظ لیکل اب یو پرمایل زه تاسو د بر خلیفہ جوړم په تاسو باندې عمر ابن الخطاب اب یو پرمایل کې چرې د عادل نکاروالی نه دا زما په د باندې ګمان دی او دا زما د بر کی امید دی او کله زیاتیو کې دین کې تحریف کې ظلم کې انو ماته د غیب پته نشته عالم العیب الله تعالی دی او بیا اخر کې دا جمله لیکلې و د خپل خط په اخر کې وسيعلم الذين ظلموا ايم قلبي ايم قلبو جمله دغه پورې هل انبئكم يا خبر در نکم تاسو د عالم پاچا باندې تنزل الشیاطین چرا کوزیږي شیطانان باغ باندې تنزل را کوزیږي شیطانان علا کل افاکن پر ډیر دروژن باندې اسیمن پډیر ګناګار باندې یلقون السما دی ورچوی غتا السما اوریدل شوی خبره چې کوم اوریدل د ملائکو نبر او الله فرمای او اکثرهم او اکثر د دوینا دا دغه چاته چې خبره ورچی دا کاهنان وغیرہ کاذبونه دروژن دی یا واکثرهم اکثر د دې شیطانان نه چې برنه خبره راړي کاذبونه درو وین کی دی یا واکثرهم اکثر د دې ګناګارو دروژن نه کاذبونه درو وین کی دی وشعرا او شاعران چې دی یتبعوهم لګی دی پسې تابعداری د دې کې الغاونا گمراهان خلق علم ترایت نگوره مخاطبه انهم یکینا دا شهران چی دی پی کلی وادن پار میدان دا کلام کی یهی مونا سرگردان دی برکینا لدی پی برکدی و انهم او یکینا دوی چی دی یقولونا دی وای ما اغ خبره لا یفعلونا چی دی نکی الا اللذین مگرن آغ کسان آمنو چی مانی روڑ دی واملو صالحاتی اکڑی دینے کے وذکر اللہ و یاد کڑی دی اللہ لرا کثیرن دیرو وانت سرو انتکام و بدلی اغسط دا پخپلو اشعارو سران نو بدلی چی سڑی لی نو پاگی کم زوردار الفاظی خطرناک الفاظی خود آگی مزمت نشتا اللہ وی دغ خلق ناکار دی خو مگر چکم بدلی دا پر الفاظ وی نو آگی بانی صداغ نشتا وانت سرو انتقام او بدله غست د پخپلو اشعار سره د کافرانو من بعد ما ظلمو رست د دینا چې په دې ظلم شوه دې حج ود دي شوه د کافرانو کړي دا وسيعلم الذين ازرد چې پوي بشيا کسان ظلمو چې ظلم یې کړي حج وې کړي دا الله او د رسول حق دا الله او د رسول یې ځای کړي دا بندا ايمن قلبين قلبون کم یو زیاده اړي دوتا وین قلبونا دیور اڑیگی ایمون قلبین کمیو زیاده واپس کی دوتا ین قلبونا دی واپس کی گی رستو دا مرگ الحمدللہ رب العالمین والا عمد المتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی و صحابی و صلاح و رات نسیب کریم و خدایت رازی حکمت رزا نسیب یا اللہ دبات امبرس نحالت و اشعارنا حالت و شعرانا حالت و خلقنا حالت بیان نواد کریم و خدایت صحیح نه جو را خلق سره موږ یو ځای یا الله دنیا کې هم صحیح خلق سره فرض سره موږ یو ځای یا الله دا غي اعتبار نسی یا الله کریم قبر کې موږ کامیاب کې آخرت کې موږ کامیاب کې الله دې موږ راضي شکر نه ځو صلی الله علیه